przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 kwietnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były szef MSWiA Mariusz Kamiński przerwał zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych. Jest śledztwo prokuratury w sprawie pushbacków na granicy z Białorusią. Ukraina chce mobilizować obywateli do obrony kraju. Konsulaty nie będą obsługiwać mężczyzn w wieku poborowym. Mariusz Kamiński przerwał przesłuchanie i wyszedł z sali podczas zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz, witaj. Dzień dobry. I powiedz, co do tej pory zeznał świadek i co dalej z przesłuchania? To, co stało się kilkanaście minut temu, na żadnym wcześniejszym przesłuchaniu się nie działo. Już na początku było wiele emocji. Spór między Mariuszem Kamińskim a przewodniczącym Dariuszem Jońskim dotyczył momentu, gdy świadek przedstawił się jako poseł. Sąd Najwyższy stwierdził, że decyzja marszałka Hołowni o wygaszeniu mojego mandatu jest anulowana. Pierwszy raz mamy sytuację taką, że świadek pojawił się na komisji i mówi, że jest kimś, kim nie jest. Muszę reagować. I w protokole będzie zaznaczone, że pan się podaje za kogoś, kim pan nie jest. Kolejna różnica zdań wynikła już przy pierwszym wątku. Mariusz Kamiński pytany był, dlaczego jako szef resortu spraw wewnętrznych nie podpisał umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Kilkanaście minut później przewodniczący Joński pytał świadka o spotkanie w willi Mateusza Morawieckiego z udziałem polityków Porozumienia, podczas którego Mariusz Kamiński miał zacząć krzyczeć. Bo nie wyobrażam sobie, żeby koordynator służb specjalnych zachowywał się wobec posłów w taki sposób, jak opisał to wypij pod przysięgą. Pytam pana wprost, czy pan był wtedy trzeźwy? Chcę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo. Jest pan świnią. Dobrze. Nie, wie pan co? Pan mnie nie sprowokuje. Pan mnie nie sprowokuje dzisiaj. Chciałem zwrócić uwagę, że świadek się oddala. Zarządzono przerwę. Po przerwie dosłownie kilka minut temu Mariusz Kamiński wrócił na salę. Przesłuchanie jest kontynuowane. Mariusz Kamiński wniósł o wykluczenie przewodniczącego. Ten wniosek został odrzucony. O tym z Sejmu mówił Tomasz Zielenkiewicz. Śledczy zajmą się pushbackami na granicy z Białorusią. Chodzi o okres od września 2021 do marca 2024. Sprawą zajmuje się specjalny zespół powołany w prokuraturze w Siedlcach. Rzecznik siedleckiej prokuratury Krystyna Gołąbek mówi, że do zdarzeń miało dochodzić m.in. w Białowieży i Bobrownikach. Istnieje podejrzenie, że przekroczenie uprawnień czy też niedopełnienie obowiązków nastąpiło poprzez podejmowanie przez funkcjonariuszy wobec cudzoziemców przybywających w tym czasie z Białorusi do Polski działań polegających na zawracaniu ich do linii granicy, czyli tak zwana procedura pushbacku, pomimo tego, że osoby te zgłaszały ustnie wolę uzyskania ochrony międzynarodowej. W sprawie jedynym materiałem dowodowym są na razie zeznania złożone przez zawiadamiającego o przestępstwie dziennikarza i aktywistę działającego przy granicy. Z jego zeznań wynika prawdopodobieństwo przynajmniej kilkunastu takich przypadków. Konsulaty Ukrainy przestaną obsługiwać mężczyzn w wieku mobilizacyjnym. Szef ukraińskiej dyplomacji w mediach społecznościowych zapowiedział też, że wkrótce resort poinformuje o nowych regulacjach wobec Ukraińców podlegających służbie wojskowej, którzy przebywają za granicą. Powołując się na wpis Dmytra Kuleby, agencja Interfax Ukraina napisała na platformie X, że ukraiński MSZ może zawiesić świadczenie usług konsularnych w placówkach zagranicznych dla mężczyzn w wieku mobilizacyjnym. Szef ukraińskiej dyplomacji napisał, tu cytat, jeśli ci ludzie uważają, że ktoś tam daleko na froncie walczy i oddaje swoje życie za to państwo, a ktoś posiedzi za granicą, a przy tym będzie otrzymywał od państwa usługi, to tak to nie działa. Dmytro Kuleba podkreślił też, że przebywanie za granicą nie zwalnia z obowiązków wobec państwa, a on sam wydał polecenie, by przywrócić sprawiedliwe podejście do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym na Ukrainie i poza nią. To będzie uczciwe, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Przemysław Lis, Polskie Radio. Wysypisko z groźnymi odpadami w Krapkowicach w Opolskim. Dwóm mężczyznom podejrzanym o udział w mafii śmieciowej postawiono kilkadziesiąt zarzutów. Policjanci przeszukali dokumentację firm związanych z utylizacją śmieci z Warszawy, Katowic, Oławy i Krapkowic, mówi rzecznik opolskiej policji podkomisarz Dariusz Świątczak. Na miejscu składowano zupełnie inny rodzaj odpadów niż wynikało to z zezwoleń.

W czasie 15.11 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą edycję realizuje Elżbieta Malinowska. Przywitałem się utworem sprzed lat 15, ale to wcale nie znaczy, że będziemy dzisiaj słuchać nagrań starych, dlatego że wyłącznie, no niemal wyłącznie nowości i to takie, że głównie kwietniowe, czyli naprawdę takie z ostatnich tygodni, a wręcz dni. Art Brut vs. Satan to tytuł płyty. Grupa nazywała się Art Brut, bo już nie istnieje i z tego właśnie wydawnictwa wysłuchaliśmy utworu Alcoholic Anonymous. A teraz przechodzimy do pierwszej nowości. To nie jest utwór z wczoraj ani przedwczoraj, ma już kilkanaście dni, ale pochodzi z siódmego albumu grupy The KVB. Tak naprawdę to jest duet Nicholas Wood z Southampton, to taka... takie miasto nadmorskie w Anglii i Cat Day z Londynu. Cat na syntezatorach, Nicholas głównie na gitarze i śpiewa. Siódma płyta tego duetu nosi tytuł Tremors i taki jest również tytuł najnowszego singla. tytułowy fragment najnowszej płyty duetu The KVB Tremors. Kat Day, która gra na syntezatorach, jest też odpowiedzialna za kwestie wizualne w trakcie koncertów. To tak woli ścisłości. Kolejny duet pochodzi też z Anglii i to jest duet, który kazał nam czekać na swoje nowe premierowe nagrania w sensie dużego, pełnowymiarowego albumu kilka lat. Chodzi o Mount Kimby, czyli Dominic Maker i Kai Campos wrócili albumem The Sunset Violent, a to najnowszy fragment z tego wydawnictwa. Duet Mount Kimby i Shipwreck z ich najnowszego czwartego albumu The Sunset Violent. A teraz kto wie, czy nie najważniejszych kilka minut w dzisiejszej audycji, bowiem za chwilę wystąpi dla Państwa, oczywiście to będzie odtworzenie już zarejestrowanego materiału, Para Orchestra. Para Orchestra to jedna z pierwszych, a może pierwsza na świecie orkiestra, w skład której wchodzą artyści niepełnosprawni. Nie tylko, to prawda, ale przede wszystkim stanowią jej naprawdę liczny i ważny element. Orkiestrę założył w roku 2011 Charles Hazelwood, dyrygent, który wcześniej prowadził wiele orkiestr w Szwecji, Danii, Holandii, także w Stanach Zjednoczonych. No i od tego momentu, w którym założył parę orkiestrę, jest również jej dyrektorem artystycznym. Do tak zwanego mainstreamu para orchestra przebiła się rok później, czyli w 2012, kiedy to wystąpiła na zakończenie Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie. Dodam, że obok para orkiestry pojawiła się również na zakończenie tychże samych igrzysk grupa Coldplay, także naprawdę nie byle co. Grali materiał, muzykę bardzo wielu kompozytorów i klasycznych takich jak Ravel i Philipa Glassa i Mike'a Oldfielda, aż wreszcie ukazała się płyta w tym roku. No i jest to płyta wyjątkowa. Za chwilę posłuchamy tylko jednego fragmentu z tego dzieła. Powiem tylko, że utwór jest bardzo znany, bo to jest cover, a w rolach głównych oprócz para orkiestry Charlesa Hazelwooda również Nadine Schach i Brett Anderson. That can't be time. Muzyka Grasshopper. Tekst Jonathan Donahue. W oryginale ten utwór pojawił się na płycie The Deserter's Songs grupy Mercury Rev. Jonathan Donahue pięknie to śpiewał, ale temu duetowi sprzed chwili trudno również odmówić uroku. Brett Anderson, na co dzień wokalista grupy Suede, bardzo związany z paraorkiestrą w ostatnich latach, i Nadine Shah, która uraczyła nas niedawno swoją kolejną płytą długo grającą. Jeszcze dodam, że na gitarze zagrał Adrian Utley z grupy Portishead, prawdopodobnie dlatego, że pochodzi z Bristol, skąd pochodzi również para orchestra. A teraz jeden z najciekawszych jak dotychczas debiutów tegorocznych, grupa English Teacher. Celebrity. śpiewała Lily Fontaine. To była grupa English Teacher z najnowszego i na razie jedynego albumu tej grupy This Could Be Texas. Tytuł piosenki The World's Biggest Paving Slab. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Wracamy do muzyki. Teraz Bolis Popul. Syn Chinki z Hongkongu i Belga z Hend. Wydał debiutancki album całkiem niedawno. Tytuł płyty Letter to You. Thank you. Completely Half, utwór z płyty Letter to You, śpiewał i grał Bolis z Populu. Pozostajemy w kręgu muzyki elektronicznej. 26 kwietnia, czyli za kilka dni, odbędzie się premiera pierwszej płyty po 8 latach przerwy francuskiego duetu Justice. Tytuł płyty Hyperdrama, a na tym albumie między innymi Kevin Parker z grupy Tame Impala. Śpiewał Kevin Parker, grał duet Justice, utwór One Night, All Night z albumu Hyperdrama. Dodam, że Kevin Parker pojawia się gościnnie w jeszcze jednym utworze z płyty, a wśród innych gości Thundercat i Conan Mocassin, dawno niesłyszany. Teraz muzyka polska i to będzie jeden z najnowszych utworów w dzisiejszej audycji. Grupa Terrific Sunday wraca trzecim albumem po kilkuletniej przerwie. Tytuł płyty Wzloty bez upadków, już singiel jeden za nami i to będzie piosenka z drugiego singla, utwór tytułowy album. Zaczynam śmiać się do siebie przez łzy. Tak dobrze i źle naraz jeszcze nie było jak dziś. Prognozy wróżą same zachmurzenia i mgły. Wzloty bez upadków, tylko to mi się śni. Tytułowy fragment najnowszego albumu grupy Terrific Sunday z Poznania. Płyta wkrótce w sklepach. Wzloty bez upadków. A teraz najnowsza piosenka grupy Biały Falochron. Część mnie prosi mnie o więcej, a ja czuję, że jest w wagonie. Nim wrócę z tej podróży, to o wszystkim zapomnę. Poczuję jak od dawna tonę. Martrujące kwiaty. Trujące kwiaty, Biały Falochron. Bardzo czekam, bardzo ciekaw jestem albumu grupy Biały Falochron. No, mam nadzieję, że taki się wkrótce pojawi. Można się spodziewać ciekawych rzeczy na tej płycie, jak sądzę. Ostatnia nowość na dziś. Kanadyjska formacja, właściwie amerykańska formacja Cloud Nothings. Dylan Boldy jest liderem tego zespołu od początku istnienia i też on jest jedynym stałym członkiem też od początku nagrywania płyt. Ukazała się niedawno już ósma płyta tej formacji, zatytułowana Final Summer. Czyżby to miało zwiastować koniec zespołu? No, chyba nie. Common Mistake. Choose your life. Choose your life. Choose your life.